राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। रामायण में आया है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुम नहीं अधमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। गीता में आया है, ते प्राप्तमंति मामेव सर्वभूति सी रथा, लगनसे ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीर गलमसात्मान सर्वभूति से रसा। सगुण की प्राप्ति के लिए भी दूसरों का हित, निर्गुण की प्राप्ति के लिए दूसरों का हित, और धर्म भी परहित से समान कोई धर्म नहीं है। मानो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब योगों की सिद्धि होती है दूसरे के उपकार करने से, दूसरों का हित करने से। और यहाँ तक कह दिया कि पर हित बस जिनके मन में, जिनके हृदय में दूसरों का हित निवास करता है, उनके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ हो जाए। तो दूसरों का हित कैसे हो, ये हित करने की बस चाहिए मन में। जिस तरह से लोभी के धन कमाने की इच्छा होती है, कैसे धन पैदा हो, इस तरह की इच्छा हो जाए कि सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका आराम कैसे पहुंचे। सुख की अपेक्षा भी हित की बात विशेष है। एक सुख होता है, एक हित होता है। जैसे भगवान राम जी ने अंगद को भेजा तो क्या कहा, काज हमार, काम तो हमारा है, सीता मिल जाए, काज हमार हित हो ही। सदैव कोई बात कितनी विलक्षण बात है, ध्यान देने पता लगे। काम तो हमारा बने, परंतु हित उसका होना चाहिए। रिपोर्शन करूं बत गई सोई, वैसे बात ऐसी करनी है जिससे उसका हित हो जाए। काज हमारा तासु हित हो ही, रिपोर्शन करूं बत गई सोई, वो बड़ी सात करनी। तो राम जी की कितनी महिमा है, कारण क्या है, उनके बैरी हो, अरी हो अनबल कीन रामू। राम जी ने अरी का भी अनबल नहीं किया, मार करके वैकुंठ पहुंचाया है। एक रामायण में कथा आती है, जब रावण मरा तो मरते समय बोला कि राम जी आप समझते हो विजय हमारी हुई, रावण को मार दिया हमारी जीत हो गई, आपकी जीत नहीं हुई, आपकी हार हुई है, जीत मेरी हुई है। मेरे जब तक प्राण रहे कंठ में, तब तक आपको मेरे गांव में पैर नहीं रखने दिया आपको। मेरी जी चली चले सर, आप हमारे गांव में से आ नहीं सके, सारे जीते हुए सारे गांव में जा रहा हूँ, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। ऐसे जीता हो करो करो मना, तो जीत सारी हुई हमारी हुई। जैसे बालक है ना, कभी कभी पिताजी कुश्ती आवे, वो खड़ा हो जाए, पिताजी कुश्ती करे, पिताजी सो जाए, बाल राजी हो जाए, पिताजी को गिरा दिया मैंने। जो भगवान भगत सु हार करके राजी बहुत हुए, और सबसे क्यों जीत भगत से हारियो रे, और सब सहगुरु जी और तो सबसे दिख जाए भगवत व भगत सु हार गया भगवान विष्णु जी सु हार गए। कहा कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा, मैं युद्ध करूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। विष्णु जी के सामने बामन थोड़े ही है क्षत्रिय है, जो हरिहासन शस्त्र कहा हूं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ने कहा हूं असली माँ बाप का नहीं अलसा ने असर नहीं कहा तो कितनी गाड़ी खा कर बोलता है। तो भगवान ने शस्त्र हाथ में ले ही लिया। भीष्म जी खुश हो गए कि आज मेरे तीनों की मेरा नाम हो गया, आओ आओ मारो मेरे को, आइए आइए आइए आइए मारिए मेरे को, मार दीजिए। तो भीष्म जी वहां जीत गए, शस्त्र हाथ में लगा दिया। क्या बात है, तो भगत से हारने में भगवान राजी रहते हैं। इस तरह से आप हार कर तो भगवान का स्वभाव है भगत से हार देते। इस तरह से दूसरों का हित करना, अपने दूसरों को सुख देना, दूसरों को आराम देना, घर में जरूर तो घर में माइयां भी अपने इन आन आराम दे लो, आराम लो, सुख हो, काम करो, मैं कहूँ बैठो आराम लो, मैं कहूँ काम करो, सेवा करनी, एक एक ही सेवा। नीति माया है कि तीन आदमी इस पृथ्वी को सोने की देखते हैं, पृथ्वी सोने रही है उनके लिए। एक तो विद्वान है, एक भगवान को भजन करे और एक दूसरे की सेवा करे। सेवा करने से इस बात है उसकी पृथ्वी सोने की हो जाए, गर्व से कमी कुछ रही को नहीं। हृदय में भाव के सबको सुख होना चाहिए। मैं बेशक भूखा रह जाऊं पर मेरे सामने कोई आदमी भूखा ना रहे, मेरे कपड़ा कम हो तो कोई हर्ज नहीं है, पर दूसरे के मिसूल को छोड़ने के लिए निर्वाह कपड़ा कम नहीं रहना चाहिए। मेरे से आदर निरादर हो जाए पर दूसरे का आदर होना चाहिए। मेरे से निंदा हो जाए पर दूसरे की प्रशंसा होनी चाहिए। मेरे को कष्ट उठाना पड़े तो स्वीकार है पर दूसरों को आराम मिलना चाहिए। ऐसे दूसरों के हित का विशाल हो जाए, हित बस दिन के मन माए, जिसके हृदय में हित बस रहा है, दूसरों का हित बस रहा है, जिनका दिल दुर्लभ को सुनाए उनके लिए कुछ चीज दुर्लभ नहीं है। उठाना पड़े तो स्वीकार है पर दूसरों को आराम मिलना चाहिए। ऐसे दूसरों के हित का विशाल हो जाए, हित बस दिन के मन माए, जिसके हृदय में हित बस रहा है, दूसरों का हित बस रहा है, जिनका दिल दुर्लभ को सुनाए उनके लिए कुछ चीज दुर्लभ नहीं है। ऐसी बात है, बढ़िया बात है, एक उत्तम बात है। पर हित बस दिन के मन माही, जिनका दिल दुर्लभ को सुनाए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। ऐसी करो पड़े तो व्यवहार में, आपस में बर्ताव में भी, व्यवहार में भी दूसरे की बात रहे। मनुष्य की एक कमजोरी है, ये एक बिल्कुल नाकाकत की बात है, कमजोरी की बात है, निर्बलता की बात है, निर्बलता की, तो मेरी बात रहनी चाहिए, ये निर्बलता की बात है। वो ध्यान देने समझ में आएगी बात, मेरी बात रहनी चाहिए, ये निर्बल आदमी काम है, बलवान के नहीं, बात आ रही रहनी चाहिए मेरी नहीं। बांकुड़े की बात है। एक सरजी श्री जयदयाल जी थे, तो ये थे गोविंद का, उसके नाना था बाजूजिया, अग्रवाल बाजूजिया नाना ने कहा था। तो मामा जी का बेटा था शिव श्रीदयाल जी, शिव प्रसाद जी मामा का बेटा, वे था थोड़ा छोटा, शेर जी था थोड़ा बड़ा। तो आज वैश्यम भाई जी क्या करे, भाई जी बड़ा भाई जी क्या, वो शिव प्रसाद जी किसी के साथ में व्यापार किया था, तो व्यापार में आपस में खटपट हो गई, तो वह विचार हो गया कि इतना रुपया मारा हुआ है, वो मारे इतना हुआ है, सब्जियां कौन है। धन्यवाद दोनों ही विचार करूंगा, जयदयाल जी पर पंचायत जयदयाल जी थे, अपनी पंचायत ही कर रहे सुल्तान सुल्तान है, तो सुल्तान के लिए शेर जी को बीच में रखा, दोनों ने कह दिया। तो ये शिव प्रसाद जी है, एकांत में मिलेगा भाई जी, एक मेरी प्रार्थना है कि क्या उनको लिखा देने का, कितना तुम्हारा शिव प्रसाद से कितना लेना है, उनकी लिखा देना पूरा, और मेरे को कह देना गला रिटर्न दे दे सब, पंचायत मार करानी नहीं है, आप कह देना और उन्हें खुद लिखा देना कितना रुपया आ रहे कितना नहीं रहे, खुद लिखा दे। ठीक है, पंचायत मारे करो, बुलाओ सारे कितना पावना है यहाँ में, कितना आवा सर रुपया कितना निकले है, कितना निकले सर लिखाओ, या कलम कलमा लिखा सदा शिव निखार के सुदयाल शिव सुप्रसाद इतना रुपया ला दे, तो पंचायत अब वे बोलोगे इतना मेरा नहीं हुआ सर, मैं तो यूँ कहूँ की कुछ तो कम करेगा तो मेरा असली रुपया आ जाएगा, तो मैं ज्यादा दिखा दिया, मैं इतना नहीं लूंगा। शिव प्रसाद जी बोलेंगे भाई जी ने कह दिया, मैं तो इधर रुकूंगा नहीं, एक पैसों भी रखूंगा नहीं, ये तो सब रहना ही पड़ेगा आपको, मैं रखूंगा ही नहीं। वो कहता मेरा इतना आता ही नहीं, मैं कैसे ले लू, पंचायत ही करे कुछ कम करेगा, कसा कसी करेगा तो मेरा असली रुपया आ जाएगा, मेरा ज्यादा है। अब वो तो कह मैं नहीं लूंगा, वो मैं नहीं लू। अंत में फैसला हुआ, आप ऋषिकेश जाते हो शेठ जी होगा, आप ऋषिकेश हुआ साधुओं की ब्राह्मणों की सेवा में लगा देना, ना तो शिव प्रसाद लिया ना वहां लिया गया, ऐसी मौज की बात है ये, समझे। उसको मैं नहीं लोग मैं नहीं लू, ऐसी लड़ाई हुई तब आनंद आ गया, समझे, कमर नहीं देना ही नहीं अपने, तो अपने तो देना ही है। ऐसे ये बहना भी अगर इस तरह से विचार करे घरों में काम धंधे में चीज वस्तु में, फिर आप रखो ये चीज तो आप ही रखो, आप ही रखो काम धंधा मैं करूँ मैं करूँ, ऐसी लड़ाई शुरू हो जाए घरों में तो घर ही कर मिट जाए, घर ही मिट जाए, शांति हो जाए। विशेष विष्णु औषध हम विष होता है ना, उसके औषध में विष ही होता है, विष में विष मर जाता है, तो इस तरह से लड़ाई मिट जाए, तू करके तू काम करके तू काम कर, तू कर मैं करूँ तो वो कर मैं करूँ मैं करूँ, आ लड़ाई हो जाए शुरू तो तू कर तू मिट जाएगा कि नहीं, तू काम करे तू सो कर तेरे पास गया तू काम कर, अरे वो कहते तो काम मैं करूँ, देखो भाई तुम बैठो मैं करूँगा, सासू कहे बिजनेस तू नहीं मैं करूँ, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ मरने वाला है तो मैं काम कर दू जितना अच्छा है, तुम तो बेटे देखो फिर भी करोगी बिजनेस, तुम तुम्हारी स्मृति अवस्था है तो फिर करोगी, मेरे को करना काम पड़ेगा, हम हमारे को लाभ देने दो, काम तो मैं करूंगी। वो कह राम राम राम ये बात कैसे हो सके, आप बूढ़े माई तो काम करो, अरे मेरे सामने छोरिया जो बैठी रहनी, ऐसे कैसे हो सके, आप बैठो मैं काम करूँ, ऐसी लड़ाई शुरू कर दे, भोजाई तो कहते नरम है कि आप काम करो मैं काम करूँ आप आराम करो, नरम कह काम तो आप लोगों मालिक तो आप हो भौजाई जी, आप हो मालिक समझे, तो आप तो बैठो, हम काम तो करें, हमारे काम के लिए हम तो बहुत कम कभी कभी आते हैं यहाँ पर, एडमिशन बैठे क्यों रहे, हम तो काम करें लाभ ले रहे। वो कहते कभी कभी आए हो, बाप बहन हो, सुहास नहीं हो, तुम्हारे से काम कैसे रहे, कि काम तो मेरे को करना है, आप बैठो। इससे लड़ाई शुरू हो जाए आपस में, ऐसी डजन जिठनी हो जाए आपस में लड़ाई, कि नहीं काम तो मैं करूँ, वो कहते ऐसा काम तो मैं करूंगी, आप बैठो, आप आराम करो, काम मैं करूंगी। चीज वस्तु लोटा है, गिलास है, कटोरी है, थाली है, हमारी वो काम ले लो आप, चुपचाप बोले नहीं हुई अपनी मैं अपनी चीजों के सामने थाली लोटा जो हमारी चीजों भरती थी, माइयों के बर्तनों का बड़ा लोभ होता है, तपेली है, कुर्सी है, लड़पड़ है, चमचों के लिए लड़पड़ है, खर्चा कटोरी छोटी छोटी कटोरी लड़ाई कर रहे, तो थारे दो चार पांच दस कटोरी मारी रखे अपने यहाँ सब भरता हो, थाली अपने ले आई, गिलास अपने ले आई, ला कर दो, अब सब भरते सब पी हुई काम करे सब ऐसी जैसे। दूसरे के घर की कोई चीज आ जावे, हाथी आती है हाथी, तो हाथी में कोई थाली ले जाए तो क्या करे कि वह थाली में ज्यादा बरसे अपने नहीं घसी जाए, तो काम ले लो बड़ा सौ है। ऐसी जगह पर तो आंख मिसाई करनी, अपने दो चार पांच थालियां रख ली, लघु देता नहीं है जेठानी है, हमारे घर में जाओ काम करो, अरे मेरा करे तो राजी होने को बहुत अच्छी बात है, और काम आ गई। इस तरह से थे सोचो, अरे आपस में करो, देखो एक बड़ा प्रेम बढ़ेगा, शांति मिलेगी, भगवान में मन लगेगा, सच्चे हृदय से ऐसे उनकी सेवा करोगी तो मन लगेगा भगवान में, या स्वार्थ बुद्धि है ये इस बाधा दे रही है पारमार्थिक उन्नति में। अपनी चीज कोई काम में ले रही, अपनी कमला है सी है ज्यादा, तो दो चार पांच सात कमला लाकर कर दी, अब कोई ओढ़ो, आप ओढ़ो, आप लो नंदा भाई, तुम ओढ़ो भाई जी, ओढ़ो ये ओढ़े, मेरा नहीं है जेठा नहीं है, वे ओढ़ो, वहां बालक किसी को ओढ़ो, देखो बालक ने लाड करने से महाराजी हो जाए, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, कि जो आपका बालक है वह अपेक्षा एक तो सासुर का बालक है, एक नंद का है, एक देवरानी का है, एक जेठानी का है, और एक आपका है, सही है बालक और है ना, देवर तो होशियार, दूसरा देवर है, दूसरा जेठ है, तो देवर का बालक, जेठ का बालक, नंद का बालक, सासुर का बालक, इसमें नंद बालक को ज्यादा लाड रखो, सासुर बालक को लाड ज्यादा रखो, देवरानी जेठानी बालक को ज्यादा लाड रखो, अपने लाड को ज्यादा नहीं ज्यादा वार रखो, इसकी पहचान है, आप कैसा रखते हो नहीं रखते हो इसकी पहचान बताओ आपको कसूटी। बालक आप रे मारी गोदी छोड़ तुम्हारी गोदी में आ जाए, सब जानी जाए कि तुम ठीक लाड रखती हो, ये बालक भोला भोला दिखता है ना, भोला नहीं है, इतना होशियार है, ज्यादा लाड रखे उसे गोदी में चला जाएगा, तो भाई माँ है जो लाड प्यार करे, खिलावे खिलावे, वह माँ है, तो वो गोदी में चला जाए, तो आप रे मारी गोदी छोड़ तुम्हारी गोदी में आ जाए, तब हमारी विद्या आएगी, हमने जो बताई वह विद्या आ गई तुम्हारी, ये कसौटी है इसकी, जिससे बच्चे आ जाए आप गोदी में, फिर प्यार करो, उसका स्नेह करो, उनका पालन करो, लालन करो, चीज बसू दो, खाने की चीज दो, पहनने का बढ़िया कपड़ा दो, लाल रंग से बाल छोटा राजी होता है, लाल रंग का कुत्ता बना दो, एक थोड़ा झुगली बना दो, बच्चे को पहना दो, थोड़ी किनारी लगा दो, टोपी जैसे किन्नी करता वो चमक दे कर बच्चा हो जाए राजी, बच्चा राजी हो जाए तो माँ राजी हो जाए, मुंह उसमें बच्चा राजी हो तो माँ नारी नाराज होगी, अरे भक्तों को राजी करने से भगवान राजी हो जाए, अरे बच्चे को राजी करने से माँ राजी हो जाए, बेटे के राजी करने से माँ राजी हो जाए, नौकरी के राजी करने से मालिक राजी हो जाए, प्रजा के राजी करने से राजा राजी हो जाए, ये है कदर है, ये इस तरह से आप काम करो तो घर में कितना प्रेम बढ़ जाए। अब तुम्हारी इज्जत हो जाए, एक बात और बताओ, हमारी इज्जत हो जाए। कभी स्वामी जी का सत्संग करते हैं तो अच्छी हुई, नहीं तो ठीक हो, लड़ाई आपस में खटपट करो तो कह रहे धूल तेरे सत्संग में, सत्संग के तो हमारे धूल न फेंको। तुम्हारी इज्जत भी इन बात में है, समझा, तो ऐसा बचाव करो तो भी समझे सत्संग करते आदमी चौक आएगा। ऐसे पुरुष करो, ऐसे स्त्रियां करो, सभी हित कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे मिले, दूसरे को सुख कैसे मिले, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरे की प्रशंसा कैसे हो। पर हित सही धर्म नहीं भाई, और धर्म है ही नहीं वैसा, सबसे बढ़िया धर्म है ये। अब थोड़ा सा तो खर्चा, अब लोटी है, लोटा है, गिलास है, कटोरी है, थाली है, क्या खर्चा इसमें लगे, कितना लगे, आपके काम आवे, दूसरों के काम आवे, मन मन में राजी होने के, किस तरह से मेरी चीजें काम आ जाए, घर वाले सब भरते हैं तो राजी हो जाए। बहनों में एक बात होती है ऐसी, भाई भाई दोनों में रहते हम चाहे बम्बई चले गए, बीच में कोई फल गया, पुलिस आ गया, कुछ लिया, खर्च लिया, तो खर्च एक भाई खर्च करता है, दोनों खा लेगा, घर में उसने खर्च करेगा, उसने खर्च कर दिया, परवाह नहीं करेंगे। पर इनके घर में कटोरी भी एक देरानी के घर में चली गई, वो क्यों चली गई है, वो भी जानी चाहिए। ये जेठानी से क्यों चली गई, हमारी जानी चाहिए, हमारी कटोरी क्यों गई, यू घर पर रह जाओ। तपेली देखी तो बात बहुत दूर रही, कटोरी छोटी छोटी कटोरी के लिए, लोहे की कटोरी सिल्वर की तो बड़ी कीमती है, बड़ी बड़ी लड़ाई कर रहे, तो अपने आदराई मिटानी है, अपने तो पहुंचानी है घर में, किस दिन से ये काम में लेवे। इन्हें बर्तनों की चीजों की बहुत शौक है, मेले में जाओगे ना वो तो सिला दे आएगी, दाल पीस लगी सिला बच्चा को पत्थर उठा जाएगी पैसा दे करके, करो तुम क्यों करो, कि तुम पुरुषों को क्या पता, घर में चीज चाहिए जो माने पतो है ना, पुरुषों क्या पतो, मारी किसी चाहिए रसोई बनाओ, सब काम करो, हर चीज चाहिए, तो मेरे से कुछ न कुछ उठाई लाएगी, पत्थर ले आएगी कि मारे काम आवे। तो ऐसी चीज न थी घर में, दे आपस में कह दो रहने जी लो, आप लोग देखो मैं हम लाए वहां से एक रखो, जाल पीसो, मसाला पीसो, मैं एक नहीं मैं दो खरीद ली, एक अपने खरीद ली, एक आप खरीद लिया। एक गांव के ठाकुर थे, गीत की बात बताता हूँ, चाकू की बात है, तो वे बड़ा भाई हाथ जगह तो ठाकुर बन गया, छोटा भाई तो छूट भाया में रहा, ठाकुर तो हरेक बड़े गुरु ना, वे जोधपुर जाता अपने ठकराने के लिए जो पोशाक लेता वही छोटे भाई के लिए बहू के लिए वही लेता, मारे दीन नहीं है छोटे भाई की बहू है, तो वह कमी कैसे रहे, कभी कैसे जो जो श्रृंगार अपने स्त्री के लिए लिया था वही श्रृंगार अपने भाई भी स्त्री के लिए लिया था, बरोबर होने से तेरे जेठानी से भी वो भी पहनो, वो भी पहनो, क्या कमी आप आ रहे, ये कमी हृदय की है और कुछ नहीं है, घाटो अकलोई है, घाटो घाटो पैसा नहीं है, संसार में पैसा घाटो नहीं, अकलो घाटो है, अकले घाटो नहीं करे, अपने खटपट करे, क्या फायदा नहीं करे, दो चार रुपया नहीं रोगे, दस पंद्रह बीस रुपया नहीं रोगे, क्या क्या है रुपया, जैसे छोड़ कर मरना है, अब छोड़ कर मरना हजार दस हजार ज्यादा छोड़ कर मर गया, कम छोड़ कर मर गया क्या मरिया, बस अपना है नहीं तो कम छोड़ कर मर गया कोई हसबो नहीं, ज्यादा करे तो हजार दो हजार ज्यादा खर्च हो गया तो ज्यादा हजार दो हजार पर कम रहे आप मरने बाद, और कंजूसी करी तो उजास हो गए तो हजार दो हजार पर ज्यादा खर्च हो गया तो कम छोड़ मरिया, तो कम छोड़ मरो ज्यादा छोड़ मरो फर्क कहीं पड़ता है, अपना ज्यादा है तो अपना नहीं, कम है तो अपना नहीं, पर वो काम आपस में प्रेम हो जाए वो अपना है, वो साथ में चले, ऐसे सब बोलो आपस में, तो दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, दूसरे को घर में चीज कैसे पहुंचे, और उनको कैसे आराम पहुंचे, ये भाव रखो आपस में तो कितना प्रेम मस्त हो जाए, तो थारी इज्जत हमारी इज्जत दुनिया की इज्जत सबकी इज्जत प्रतिष्ठा हो जाए। अपने धर्म के पालन करने से बहुत लाभ होता है, फिर बात याद आ गई, भगवान राम जी वनवास में रहते थे चित्रकूट, तो जनक जी महाराज भी आए, तो जनक जी महाराज के साथ में बड़े बड़े अहलकार थे, राजकीय बड़े बड़े आदमी, थानेदार आदि के मंत्री आदि बड़े बड़े, तो वे आकर देखते हैं तो सीता जी साधारण पोशाक है, जंगल में बैठी है, रहने के लिए कोई मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, कंदमूल खावे, तो बड़े बड़े अहलकारों को दुख हुआ कि हमारे राजा की प्यारी पुत्री सीता जी का स्नेह बहुत था, जनक जी महाराज सीता जी बहुत स्नेह करते थे, प्यार पर सीता मिट्टी महामर्जाद ज्ञान की जब पाल के लेकर चढ़ा लेंगे तो रो पड़े महाराज, बेटी तू चली जाएगी, बेटी चली जाएगी तू, रो पड़े ज्ञानी है महात्मा, तो भी प्रेम था इतना सीता जी बस, तो वैसे सीता की जी है जो जंगल में बैठी है, तहलकारों के तो दुख हुआ, जब जनक जी महाराज सामने गई पग पड़ने लगे सार सिर पर हाथ रखा, बेटी पुत्री पवित्र किया कुल गो, बेटी तेने दोनों कुल पवित्र कर दिया, जंगल में तू आ गई लारे राम जी के पीछे, तेरे से हमारे कुल की प्रशंसा हो गई, कि कैसे भरे घराने की लड़की है जो दुख में पति के साथ आई है, और दशरथ जी महाराज जी कैसी पुत्र वधु है जो अपने पति के पीछे अपने घर का आराम के जगह छोड़ करके और तपस्या कर रही है, तो महाराज जनक बोले पुत्री पवित्र किया कुल दो, दो कुल से पवित्र कर दिया, जनक महाराज राजी हुए, अहलकार तो नाराज हुए, दुख हुआ उनके मन में कि हमारी राजपुत्री ऐसे दुख उठा रही है, जनक जी महाराज खुश होते हैं, तो ऐसे संत महात्मा तो भाई त्याग से ही खुश होते हैं, सेवक उन्हें खुश होते हैं, तो इस बात से दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे की सेवा कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे का मान कैसे हो, दूसरे की प्रशंसा कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे मिले, ये हृदय में धारण कर लो, फिर आपको तो ये उन्नति होगी, पारमार्थिक उन्नति होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।